إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله بتقلي تدعى لجولنا لاد صلى الله عليه وآله وسلم. يا ترى من دهانك وهر جند أبود جنر e goor fo yo ndar gandal ko ina wona hakkunde ma e joomi ko ada rewira Allah dum don hay goto wa warande ma don garanti wiide ngari tam mi gardani mo non ono foko dadbi ala wad fere gandano Allah rewirte ndewira non Allah heewi famdi sa tinnima hena dabbi anda fitan ma Allah wadane hen mojjere tanke anniyama na mojji perde ngala hen hay su mbida amma woni walla hakkille ma na misti ankay won hen tan foko baraji ha heewi jogatuda anani ya andi ya andani fu tanke adi yidi adan dar dum don ko moddere mawde. O min ahammi awabi libina an nafsi talabul ilm al muqarrib ila Allah wonno gonam sahibani adam maccud Allah kordo Allah nabado Allah taw won ko andi anani ma dani ko andi kay ma anda kay dum do ko ni wiirse dum do ko ni wadirte ko ganduda kadi gollira len hunu kono an hay batte anda e ay huuda adan ganka ganda ara wayta no ko edum muli Allah ni ma ganda sa andi ko ganduda ko gollira dum dum non jew kayima jew bikma jew alluyol ma jew dahama to bawda wonde koy aduna hedo joodi attul ndaw jangino ma na way hebede don ngaraay makko yo wallira sabu Allah janga julirdi ma juldudi ma sa andi dum janga aqida ma anani sen jigi do deftere jangaten ganda biyete yimbe fo yo jangu gila no pamdi o wi taal akhdari wa nawi awwalu hunde fo buru waddade arwande ko ina waddi killibaado ganda aqida ma dum on tasihu imani imanagal ko kamda gomde ko kamda fibde ko don kay ma ande ma ganda ko woni la ilaha illa Allah goddo ko ngol firtata ko woni dewal ko Allah goto jeyi ko biida dewetedo ala sona Allah ho ko woni dewal ko Allah goto jeyi ko biida Muhammadur Rasulullah ho ko firtinela biida Muhammad ko nelaado Allah firumun biida ko kanko nela ema dum non dewal ma Allah fo kono hollirnaani kono mbadirta onande Allah yinno rewede ko Muhammadu ni koy o do woni badmi almaami mon keedi ciagal makko peewon o intudi'uhu taatadu dum do woni diinul islam do naatirte so do diggi a faami do andi do ganda juldude ma ganda korka ma no wadirse ganda asakal ma sada jogi jawdi ganda hijjore ma no wadirse dum do won dosde islam so dum do ala andu hay huna fuddaaki taw ko milo ko zero jogida dum mo Allah wanam janet do wure do leedi haa moonta he batte an jaybi heewu kadi jangaanu mi kollano ka alluwa bi ni fo walla ka hollu hore ma kay ka heebi hakkille yimbe heebe der laddeji he jangi mbaawi gandi juldu dum non gandi eɗen nganndi he woɓɓe mbaɗaama hay alma meeɓe taw eɗen njaltata gure mum en nde hay huunde meeɗa holleede alluwal njehee ndeer laddeeji hee batti gonnam Allah adde mum en moƴƴere njiɗi diine njanngi haa mbatta alma meeɓe haa ngonti du'aate en. ɗum noon neɗɗo kala ko njiiɗa wiya so ngannduɗaa so yiɗi huunde tan batte maa yiyete heen. ɗum noon nganndaa so ko wiyetee ganndal ko goote men fof wiyaa ko yo ndaartu ganndal koye gonnam en hannde gonnam mbaaɗen jogaade courage ndaartude fiya ko aduna. eɗen nana ɗemɗe aduna ɗe fof neɗɗo fof arataa ɗo e leyɗeele men he haala ɗemgol nantinoo woronki ala so yiɗii kaala japponeere kaala chinoire kaala wona haala anglais en kay français en anani jooni noon ɗum ɗo ngannduɗaa wiyeede yiya janngo diine maa ko tawɗaa ko ewe mbiya anndi a hollaaka Allah wala annda hollu hoore ma yankinano Allah hay ko ƴettuɗaa tan kaayit ma walla ƴettuɗaa alluwel ma ƴuriɗaa yeeso jannginoowo ɗum na wala joomiraa ɗo a yankinaniima Allah aɗa ndaarta anndude diine Allah. annabi yo saa salla wi kala mo njiiɗa ana nanngi laawol kay feewde ndaartoyde ganndal koye laawol aljanna woni so a maayii heen subaka maayiruɗaa so kikiiɗa maayiruɗa tanke aɗa jogii alluwal ma aɗa jogii darsu ma aɗa jogii haa jooni winndande ma aɗa ndaarta heen ganndal so yiɗi taw ko faati heɗo ngonɗaa so yiɗi taw ngannda njaarataa koye alphabet hee tanke ko ɗum jiɗɗa jamma ñalawma aɗa heen on saa to lajal ma arii koye gal laawol aljanna ngonɗaa may ngare hadiseeji hee inchallah. jooni noon annabi yo sallah sallam ko ɗum woni ko wiya yo waɗ kanko ko iɗii wiyeede fof ko yo janngo ɗum iɗii tellineede e makko nani faalam ma ngannda kay ko woni la ilaha illallah faalam annahu la ilaha illallah. ɗum noon wonaa o ko debbo wonaa o ko gorko kala mo janngaani anndu juulluɗe mum kala mbiiɗo no ɓama ma garantina gaddano ma aljanna o fenande anani ɗum wonaa gonga gooto fof wiya ko faawa e makko ko ɗum faawa e ma wiya ko enen fof yen janngo ngannden no juul anndu sallama anani o wi talabul ilmi ko ngannduɗaa ko fariide kala debbo ngannduɗaa jibbilaniiɗo Allah e gorko jibbilaniiɗo Allah gonnam so a janngaani a anndaani gonnam so a wiya aɗa rewa Allah tan e urñaade al ibadatu bila ilmin tuuɓi o fil bida e gonna waɗde nde janaa e bidaaji bonɗi ñannde fof ɓe dokkuma ɗum ɗo ñannde fof ɓe kaalam ma engrais ka gaddanteeɗo tan ka dokketeeɗo adaduuji tan ka dokketeeɗo jamirooji tan ka cakkitteeɗo tan anani kono noon so a janngu no ngannduɗaa ma anndu to jaɓɓuɗa ma anndu to ndewɗaa wonno ganndal ko lumiére ma anndu ɗo no waɗi tuppe ɗo no waɗi kebbe ɗo no waɗi ñakaɓɓe ɗo waɗi ɗo ko ƴagadde ngonɗo ɗo ko giye jaalumbeeji kulɓiniiɗo ngonɗo mbaasa yaɓɓude heen kono ɓayre aan ka alaa ko ngannduɗa aɗa waɗi tassira gumgi gite ma no muɓɓa tan aɗa ɗowee mbaɗe ni mbiyee ni njooɗoɗee ɗo njooɗoɗee ga leloɗe ga leloɗe baŋnge nan leɗe wa luukee ngulle leydi ngame mbaɗee soppino diw han kadi gasi ɗum woni ngannda li anna li anna ko wiyetee ko ngannda li anna al ibadata bila ilmin tuuqiu fil bida wa ma waqa al mubtadia fima waqau fihi illa an jahalin galiban ko ɓuri heewde gonnam yanooɓe ɗee ɗoo geɗe ko ɓe ngannda tan li anna al ilma wonno ko wiyetee saara ni ganndal kañum woni diine l' islam o kañum woni doole mum woni énergie mum woni essence mum woni fof gasoil mum addawatu ilallahi jalla wa ala haa ceŋdi ka noddulimɓe feewde allah ngari ndewi allah kay anndu ko kaalanɗaaɓe wa dawatun ilallahi bila ilmin qad tadurru ɗum woni ngannda njeyetaaɓe njeyetan kebbino kunuɗen luukana kaala mbiya nodda yimɓe bidaaji ɓe anani ɗum ko torla tan mi ha torla mi ho woni heen anani yo ngannduɗa ngannduɗaɗa ɗum ɗo kay wonaa daawa oɗo kaaɗo haala kay ka feewaani ka sellaani yo kaari ɓurani yumma e baamma hoto ɗum itta ɗum kay wonaa ɓuraan nde joomiraaɗo haali hakke makko ɗon o rewni heen ko jinnaaɓe ɓe anichkurli woli walidayke wa qada rabbuka alla tabudu illa iyah wa bilwalidani ihsana anani ɗum waɗi gonnam ganndal ngal alda ganndal noddugol ngol alda e ganndal ta durru wala tanfa torla ɓola ko wiyetee nafoore alaa heen gonnen kanko ibnu masudi radiallahu anhu wiino yimɓe gonnam puɗɗiyoande ɗe geɗe ɓe mbi o namdiɓe ko mbaɗirɗon ɗani mbaɗi batuji gonnam ɓe kaala ɓe luuga ngaɗo winino ko woni ɓe mbiya min limta haa jooni ngannduɗaa sicoruji amen ɗum ɗoji amen o yilimi goofi mon ɗi anani mbi alaa komin muuji hannde sona moƴƴere inna lil hayri subula wona moƴƴere waɗi ko laawol to rewete ɗum noon ƴeewa laawol to ndewata yo annabiijo hollimen diine gasi e nguurdam makko allah seedima wonde diine o timmi e nguurdam annabiijo mi hol batte ana yiɗa nande bidana haale mi firti tan koye bida ngonɗa woɓɓe nan toona suusa wiideɓe tan kulla bidatin dalala walla bida moƴƴaani so a haali ɗum ɓe karminima haa to haram haali ɓe gonta haaldude ma ɓe gonta heɗaade ɓe gonta yiɗde ma ɓe gonta ngannduɗa ɓadaade ma anani taw noon ko nelaaɗo allah wi noon kulla bidatin dalala wa kulla dalalatin finna ɗum noon ganndal ganndata ko sanani ganndal koko allah wi annabijoyi faya taliba al ilma al ilmu ko wiyetee ngannduɗaa ko huunde himmunde no feewi anani ko hon noon ƴo hay gooto yiiɗa wiyeede ko majjuɗo hay gooto yiiɗa nande ndeen huunde kon tawi an a janggani hay butte anda anda ko hunde hulɓinide gandal ndema ɗaɓɓe ma darte yewne laaɗo Allah no wa yidde yen janggu ni jangde hay goto ɓurani janggude wiide an ka maayo ka ɗum ɗo a yettima kempe wona gonga ene fof en dartoɓe gandal annabi jui man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljanna kala kaali darti annabi kala nanguɗo laawol ala fof ko ƴeewoyta hen sona dartoyde gandal so misiide jahata so duɗal jahata so ceerno kaari jahata so gando kaari jahata walla oɗo samori kam yo andinam anani woni hen debbo woni hen gorko tant que ɗum ɗo kay gurdamma maayde ma tawima e ɗum ɗo andu koye laawol aljanna gonɗa ko nelaɗo Allah wi noon ɗum noon so wiyama yimɓe yon jooɗo tan janggata onoon fof mbaɗanama garanti on gaddanama ko aljanna pewɗon wona gonga goto fof ma tampa ma waaƴa ma warña hunde fof ma ɗaɓɓe surtout gandal gandal ko hunde tinɗude annabi saa sallam hoore makko eɗen gandide iqraare makko nde o heeɓi hen caɗele anani ene ganda jibilu nde adde makko iqra eɗen nana ganduɗa tampere nde o heeɓi hen nde ɗum noon ma salaka ɗariqan kala nanguɗo laawol ne darta gandal ɗum san ɗam gandal ko gandal diine gandal gandinowal ma joome ɗum woni gandal nani ɓari sahhalallahu bihi tariqan ila aljanna kono gonam hande ko jangdiji aduna ɗi ko ɗiɗon jiiɗa ƴe ganduɗa heefereɓe tuubakoɓe gaare leyɗele mane ɓe tawi ko duuɗe ɓuurana ɓe taare dow majji ɓe nangui seeremɓe ɓe piiɓe ɓe mbariɓe gonam ɓe ƴettu mahikasuji mawɗe mbaɗi hen mamiraɓe jatiraɓe hol batte wuusa wuyi ko batte diinoɓe gaari haɓade ɓe gaddi ɓe dar école ji mabɓe goto fof salinawde biyaɗo addu ɓinguel mum fof nawa maccuɗo mum walla dañowo lumtini toon ayi tubakoɓe ene ƴuuji ha ma ɓe ƴetti ganda ɓeɗon nawaɓe toon ɓe dokkaɓe tubakoɓe ɓe ñammina ɓen ɓe jarna ɓen ɓe poppa ɓen anani ɓe dokka ɓe maani ɓen école ji nani anani ganduɗa maître mabɓe so ari kañum daroto kamɓe ɓe jooɗo ɓe jangguinira dani awa caggal mum leyɗele ɗe hankkadi mbaɗa fonctionnaire uji e pie ɓe kaɓɓa ayi nde yimɓe jiino nde hen hunde kadi goto fof watti addude ɓinguel mum ayi tubakana ƴuuji ha ma ko aduna o ɓe mbaɗi hen aduna ɓe mbaddi hen ko aduna sa janggi han kadi gasi jangguinteɓe ɓeena koɓe jangguinte ko ko anje diino o e anje jinna e mabɓe ko ɗum woni hen a yiyata tan étudiant kay ganduɗa yeehi hooti tan yeehi hucci palle yeehi waalo ganduɗa hewoyi ne tiiɗi de walla yeehi ina rema han kadi ne jaɓata fo nanggui ganduɗa goleji riddi ga ñalbi aynoyi wiyata ko ɓuuri ɗum han kadi jangguinte tan de viela télécom anani jangga ha jottoɗa master taw a meeɗa janggude hen hay ɓuran a haalantaki hen teddugal jinnaɓe a haalantaki hen jokkere en ɗam ala onon tan gone gonga heddiɓe fof ko majjuɓe ɗum woni gonam jangguɓe men dar sonaɓe Allah heɓɓiti hen goto ko noon de ɓuuri hewde ayi ɗum noon jangdeji men ɗi ko ɗum liɓiɗi hankkadi jangde l'islam nde ko ɗum ittuɗum e leyɗele he hankkadi guila tubakoɓe hankkadi n mbiyanno ganduɗa ina punta yimɓe hankkadi ha joni watti ko ɓittodiral watti ko yimɓe mbatti yobde yo suka mun an nata jangdeji ɗiɗo kono ɓuuran o ɗum kay woppama sona almudel kay gil kala mo jiiɗa kay enen nde ɓuuri hewde men nden eyyi ɓiɗɗo hammadi o kay jangguita ɓuran hammadi o e samba o e demba o fo tawi noon en keeɓi ɓinguel walla ɓinguel dañama kongel kelmbos koygal ngal moƴƴani walla guide ngel moƴƴani ɗum ɗo kay dokkoye ceerno dokkoye ceerno ceerno kam rokkete tan koko wayni koye Allah faabo anani taw noon nelaɗo sa sallam wi kala dartuɗo laawol gandal woni hen mayen ko aljanna annabijo alayhi salatu wassalam omo haalani men ɓurbel ma en janggu debbo hen e gorko hen suka e mawɗo enen fof wiya ko yen janggo kono Allah ne yiɗi ɗum a ƴetti alluyel ma walla a ƴetti kayel ma waɗi hen bika yiyi aɗa jangga so yiɗi taw ko hande puɗɗotoɗa a bata so yiɗi taw ko hande puɗɗoɗa alphabe o a waɗi ko weli Allah annabiji wi almalaikatu tadau ajnihata hali talibil ilmi ridan bima yasna wo ƴeetan malaikaji garan ina ƴetta bibje munen ina mooma e dartowo gandal ay dartowo gandal malaikaji ngan gonnam na tasto e mana mooma e ma bibje mum en battino mbay weltanade ko gonɗa e mum ko ndeɗo moƴƴere wona jangde ganduɗa jangde diine jangde qur'ana jangde hadiseji nelaɗo sa sallam ko noon kadi ahlussamawati wal arde annabiji wi ko hoɓɓe hoɗɓe dow asmane hoɗɓe leydi tagore Allah hewnena dow ena less o wi hatta alhitanu fi jawfi lbahar o wi hay liɗɗi de gonɗe nder maayo ina du'ono dartowo gandal walla jangguinowo yimɓe moƴƴere yusalluna ala muallimin nasi lkhayre moƴƴere ko jangde diine l'islam mbaɗe ɗum ɗo ko hakke Allah ɗum ɗo ko hakke nelaɗo Allah ɗum ɗo ko hakke hoddiɓe ɗum ɗo ko hakke jinnaɓe ɗum ɗo ko hakke seeremɓe ɗum ɗon woni jangguinde yimɓe ganduɗa khayre anani raabi an khayriyatu lak kadi ko wiyete moƴƴere kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam wi ko wiyete moƴƴere o waɗani ko dartowo gandal dartowo gandal janggowo walla jangguinowo annabi ju khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama bur mujjude mom fogo jangur qur'ana ha wawi woné andinde dum yimbe eske gonna won jabe alla no ngodi ko dum tigi alla walli be den hunde be jangi qur'ana be jangi dum ha diggi ha wi dor nani be jodi kedde ngurnama fo be ndartane hay hunde be dannaake hay nokku be ndartane hay pakke jangde de yo yaru yesota nani qur'ano kala mum be nangi kay naate jangidi mabbe yaltata ko yino woni blende so jangi qur'an tan nabi yaltata ɗum woni moƴƴere neɗɗo sona ñaha annabi wa sallam wi ñihodiral ala kirodiral ala sona hono nde no hunde bawɗo qur'ana ko ɗum de hani ñehede khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama ɗum ɗo fof ko ɓuri ɗe ngannduɗa ñalaɗo sallallahu alayhi wa sallam haalani men ɓuri ko wona janngude e ndartude jangde gonnama hani no dente men ɗeɗo taw yimɓe koko janngata hen hani no jawɗele batteɗe gaspillage ɗeɗo hande gonnama ɗiɗo yangiji taw wattano ko gandal e jangde korenno ndentan no suka men rewɓe worɓe fof kuñima mbawi deftere allah nde konden ma en male konde ma en keeɓ moƴƴere gonnam kon nden koɗorɗe men ɗe maɗe uru maɗe ɓu maɗe moƴƴu maɗe pew kono hankkadi tawi ganda so qur'ana dirti ɗon gueɗe goɗɗe gaddama gonnam ko ɗum addi ko ari ko anani ɗum firti ko cheyɗani hankkadi ari joɗima kadi girfinima e becce yimɓe gaspillage tan e bonande tan e gamiriji tan e wasuji tan anani nalaɗo sallallahu alayhi wa sallam to duwa makko mo duwani gonnam yimɓe jangoɓe qur'ana jangimɓe qur'ana janguɓe hadiseji annabi janginoɓe hadiseji yaqulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam نظر الله امرأة سمع ما قالتي فوعاها فأدها كما سمعها فرب مبلغ أو أعم سامع نرى صلى الله عليه وسلم إلتنا هالا هالا ندب من دارتك جلبك فوق بلك أورك ويو ألا جلبني ياسو يو ألا جلبني ياسو نتلو غندا نتلو هالا مكوريني أناني حديث أن نبي جاهوني إسكي ألم من هنك كنانتن ألم من مالك أن ألا كو من نرى سنا جنگود حديثة أن نبي شغل نعمبايو قرآن gurdam maɓɓe fof e mbaɗi janngude wittude gurdam nelaaɗo allah ko ni o juuliri ko ni o hooriri ko ni o waajori ko ɗum ɗo wi ko ɗum ɗo waɗi anani hippitoye mo waɗɗa maaliki tan defte celluɗe anani imam maali gurdam makko fof koto misiide annabijo ɗo woni omo janngina yo allah jalbini yeeso nanɗo haalam reenika o rokkitika hono no nanirno ndaani nani fa rubba muballagin aw amin sami o wi heewi jottina neɗɗo hunde o ɓurma wattande ɗum hakkille walla ɓurma gollirde ɗum walla ɓurma toppitaade ɗum ɗum waɗi kamɓe alma meɓe men ɓe nantenɓe fof ko noon ɗum waɗi annabijo ɓural makko kanko e sahabaɓe tabiina ɓurudol mo faddala kamɓe goɗɗum jangga ɓe janngani man kata ɓe janngani kama tara kamɓe ɓe janngi ko deftere allah e sunna annabijo ay wonno ɓe nganndi duwawo nelaɗo allah haala annabijo ko haala e ɓure gandal ko koɓe gonɗinɓe nden hunde ɓe golliri kono enen hannde yo allah faaɓo jeeya denteji yimɓe ngannda temedde ujunnaji yimɓe ndenta e nokku sona gamire fijirde jangde ala hen tindintake mbajetake ko nafata ɗumen hankkadi o gaari gaddina punde tan jawli tan eko wiyete kalaɗe tan anani annabi o sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo tigi o holli o wi kala ɓe jiiɗa kayne toppiti deftere allah e sunna annabijo a yi notable en a yi moƴƴuɓe leñol ngol anani annabi o sallam ko wiyete hannde taskia rokkede ɗo ha joni ganduɗa taskia goto foni yiɗi wiyede i ankay a heeɓi ganduɗa taskia a heeɓi ɗo kayitol wonde ummorade maître to jannguɗa ɗo walla école to jannguɗa ɗo aɗa jogui ndeɗo moƴƴere aɗa jogui oɗo mise wiya ka bawɗo wiya konini annabijo kere ɗe ko wi banggal jangguɓe renɓe ngal ɗo gandal ɓe annabiu sallallah ah sallam o wi yahmilu hada al ilma min kulli halafin udulu yanfauna anhu tahrif al ghalina wa intihal al mubtilina wa tawil al jahilin allahu akbar annabijo wi kala leñol ngol garɗa kala wuro garɗa a tawan gandal gandal allah wi annabijo ngal wi tawata ko yimɓe nunɗuɓe ko ɓen kalfintengal gandal ngal gandal kay wona goto fof heɓata ɗum allah wi annabijo wi o wi kulle halafin o wi ko yimɓe nunɗuɓe leñol janggata nden hunde ɓe nunɗani ɓe kay janggoyde ko man kataba en en ganduɗa o allah en jangguilta yimɓe ko barahut ƴatan ɗum no wawi sankitade shamsul maarif en khazinatul asrar en ɗeɗo defte no mbawi hewde gonam musallasul kunti musallasul ghazali en ɗum no wawi hewde guure men e galleji men hen so ɗum ittama hen kay famɗan ko heddi ko anamo itti hogolde jaɓɓe ko heddi ko lammata law annabijo haali gonga min kulle halafin udulu gonnam kala o wi ganduɗa kala leñol kala wuro kala dental kala tomontore o wi janggata renata deftere allah nde e nelaɗo allah wi allah wi nelaɗo allah wi o wi ko yimɓe ganduɗa laaɓɓe ɓe yimɓe nunɗuɓe yimɓe gongiranteɓe ɓe ko noon de hay joom lakdari ko noon wiide العلماء المتبعين للسنة أن بريني السنة نلا صلى الله عليه وسلم يندعو من دين داك السنة هاي وان أن بكان عنقول كذا مول من كان جي السنة وهاك سباري منجوج إن مغندا كتير هيرنا عنا نجا بات جولد دو غوري دواري بات نردو سون غندا أهل أهل كلا غندا أهل لأولي دواري دي سن سجك زي سن الله فاب رنغال لو كادو حال دوم دو نكوي تتزكي دوم دو وني غندا ميز dum do woni seede annabiijo mojjere ko waden ganda andube goldo leñol andube renbe deftere Allah sunna annabiijo yahmilu hada alilm min kulli khalafin udulu yanhauna anhu fogo woni golle mabbe kala ganda tahrifal ghakar addu penale binan nan hembe kuita be dollat anani wonti hal mo yimbe jaasbe nanno etere qur'an wi ala odo ayi kay wadirte ko korte qur'an arani hay goto yo korte qur'an arani yo neddo korte wala yo yolle wala yo war ono so don jollo jeera ko juldu ko no bada Allahu samad e mawnina reedu ndube bada hen ha joni ganda inde mo be jollata o so debbo yan so gorko yan wala mo be jidi habbude nangude o on kulata Allah est ce dum do ko dum ardi wala o do qur'an wala so be jidi dejjinde ne mi ko nahtimu ala afay dum be gollas dum be jettata qur'an go nam jette mbajdem biliwo mabbe allazina ja'alul qur'ana 'idin الليفا وربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعمل مقولي رجالهم آن محمد بيدو ودو بيدو قولي بوند ويب قرآن كدوم بيلي والا ودو جيميني والا كذا وكذا الليما من نامنا بيانغان دا سنة سنة كم فو من نامني توبي كم بره بوكو ناني لووني تاويل الجاهل انجا جاهل جا بيانغان دا هاي باتي دادو سيمور ويندان تيكو ngarudo دادو ويندار تيها جوني نغان دا كو جمعاجي دوم دوتال ويندان تيكو جولي فوتا بيكو آية جي قرآن انكولتا الله Quran wana dum ardi ta'wil al jahilin anani ko wiyete gandal ko annabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu hada al ilma min kulli khalafin udulu yan fauna an be jabata tahrif yani himbe ganda addube bonande wade en bi ya junnit ga junnit ulhu wallahu de ya itti moje de gala kef de simoje de gala sarir de simoje umro wadi tan ka dabare mabbe badde hen libi ullulo libi rawan ya yo ubuye genale ta'wil al jahilin allahu akbar gandal dum dum do mojjudu sa andi Allah wi annabi ju ya rewri ko dum buri mojjere ma al ilmu ahla wa aghla ma lahu istama'at udhun wa arabu anhu narun bi fami ya ko Allah wi ko nelada Allah wi ko kala ko halate aduna dum buri welde sanani de do hunde andanti kanyu kala ko ina hale gandal buri welde kala ko ina hale yimbe kala ne deftere Allah de qur'an o tafsire no wira ndani dum woni ganda fahmu salafus salih ko ben gandi qur'an ko mabbe teldi kono ala no tafsirir non no kollir non ni be ngara be na dirsinde no hunde e kaari ko kunchana do ko hunchana ko yo huccu ladde anani peto kay buri andude baye weto nangi ko hunu ko annabi anani ya ulama ul umma al ilmu ashrafu matlubin wa talibuhu lillahi akram ma yamshi ala qadami gandal buri teddu kala ko neddo ina darta e aduna he gandal buri wadde important anani dar to ganda ina buru teddune ganda kala neddo jaho do leede sarje o mujju notable en wuro dar to be gandal be faqaddis li ilma wa'rif qadra hurmatihi fil qawl wal fi'la wal adabi faltazim wana andubna fudu andube badi poesie badi jimi munen hala hajuni sirjinde himbe jangal gandal oy gandal ko hunde wadane sakri sa iddan jeen huuda teddinan do sa teddine gandal wonani wadate wonani wadirte jarano be garim bi'an an guddidi no kuji jangirde janginobe qur'an mari hembe be buri yawade adun fofo be don jeta gonam humam binne gabgal mo jangana hay fatte hay hunde anda kanyum wade ganda maitre du mabbe kanyum won directeur non janginobe qur'an huffazi embe jahan kad mo furobe non mo yawobe non hal battu kanku yobata wala mo joy dum ko teddinde ganda dum do hewata hen barke hay batte danyata teddin gandal gal teddina jangube be janginobe qur'an ko be ngoni jangube jodi don ganda jogi do al munna satan al mubbi na tindina ko dum woni jangde wana jangde islam ala lasrari ala badi faqaddis li ilma wa'rif qadra hurmatihi fil qawl wal fi'l wal adab faltazim jodi ko jangde tindina ko mi ya keddo de fa ya talib al ilma la taghi bihi balala da to ganda kala bidu na fundirma goddum na buri dum do mojjude ta fundirama do dum do na buri qur'ana wata jabde wana gonga ala ko buri qur'an فيا طالب العلم لا تبغي به بللا فقد ذكرت تهيب قران كنا ملام ورب اللوح والقلم انا نوجه بعزم قوي لن تنا على تلت غد فلتل ما صوب ما فو هيبو دو غندل اياتا جود بول انا لو يعلم العلم قدر العلم لم قد سن ان فالير كو وني جانده كو ادانتا كو بالتا كو جانغود anniya onon woni fof janngirammi ko ami annda deftere Allah, mi annda diine Allah, mi haalana banndam en, mi haalana ɓesgam, mi haalana hooram. ɗum wonni ya tajal li wajhillahi khalisan albina abiduni lasil lam yaqumi. Sanani asli kala ko eɗen peewno asli o yo taw na tiiɗi sabu Allah. Ɗum woni ngoorondi woni heen waɗi suppasma so ɗum alaa e ngannduɗaa e huunde hay huunde fewata ko ndarɗaa e fof bonanta. ɗum noon ko wannama hanki sen ƴeewi salafu no saali kamɓe hono ɓe mbaano teddinde ko wiyetee joom gannda en e ganndal. anani kono hannde ko wannam jeya neɗɗo almuudu ngarɗo ndaasude ganndal kanko e ari sikkata kanko woni patron e dow métre he. anani ko wiyetee himme so gasi ko noon waɗata fa asulu ilmi khachiyatullah. so anani ganndal fof waɗirtee ko hulde Allah. anani ulama e annduɓe nan jogii ko wiyetee huɗɗa ɓe jogii palanguuji ni sukaaɓe ne'irte e ndaartude ganndal yo ɓe ne'o. anani yo ɓe njankino yo ɓe ne'o. anani ɗum waɗi kamɓe ni gowannam nde ɓe cettinonoo sukaaɓe hee. anani kono noon hannde ko wiyetee himme maa yii haa gasi. nani njeya neɗɗo han kadi arana ngannda ari janngude kañum jaati kañum ɓuri métre o ɓayɗo ari koye voiture makko jannginoowo ona jogii limce mum. ma kadi baduhum yahduru ila halkati cheikh o yara anna huwa cheikh. han kadi sikkata kanko woni ceerno o ni ɓayri ceerno o kanko ɓuri ɗum jawdi ɗo tan ɗum yo tawi ko haqqille moƴƴo. wa kad istahdara nasabahu wa malahu wa jaha. woɓɓe ngarata ko wii ko kaarum taanum kaari komi ɓii kaari. ɗum ko nafata garɗo ndartude ganndal ko wondima wonde ka ɓii kaari walla ka taanum. siɗi tawa anndaka ndartu ganndal keɓa jaha laawol ma. anani ɗum noon wiyete ko ngannduɗaa ya yankino ndartu ngannduɗaa yankinaat ƴeewen nabi Moussa ne wiya won maccuɗo Allah nan toon won ko anndi ko annda nde o ari gonnam o yiya oɗo jiyaaɗo Allah o wi ko hal attabiuka ala an tuallimani ma allimta rusdan. sa jaɓi est ce que aɗa jaɓa mi heeda caggal ma nganndinaa kam ko Allah anndinma ko minne mbele ma mi heɓe hen ƴeton en nebi Allah ni holli aƴa jibrilu ari annabi sa sallam ari hofi. anani woni naamnaade annabiji ko haa enen naamnante mouhammadou hoko woni l'islam hoko woni ari ngannduɗaa hofi jooɗi i ko noon ndartoyo ganndal aɗa yeeɗa aɗa fii kaskeji ma dow aɗa ndaara dow aɗa jaati ceerno ma o ndarɗa ko comci ɓurnɗaa ɗi o alaa hono majji watir mo ngarɗa e wuno o jogaako ɗum ko ganndal. anani ɗum noon ganndal ma ngarata ndarta ganndal a yankinto laynaalu ilme moustacbir e meeɗa yiide mawni kini o dañi ganndal kay ala wa man lam yasuk murra taallumi saatan tajarra azalla kuyta zulla aljahli tuula hayati. an mbiɗa wawa muñje tan a wawa yankina tan seeɗa leer gooto janngata o ema mbiɗa ɗum a wawa jangde woni heen ko jawor wordi ko tekki ngannduɗa jooɗi to jooɗi laaɓaani kada ko kada wadde ma mayde majjere ma kay. ɗum noon so aɗa ndarta ganndal so ari ndarata ganndal ngarata ko yidde ɓeydora tawi won ko nganndunoɗa anani woto yiyan ko ngannduɗa ko tan aɗa yondini heen ala ngarɗa ko ndartude goɗɗum tigi kala ko ngannduɗa Allah wiwa fawqa kulle di ilm kala ganndu won gonɗo dow mum kala ko ngannduɗa won ko ngannduɗa goɗɗe no won ko anndi ko noon tan anani kadi naamni tan naamni naamni sa naamnima naamnal ma heeɗo haa njaaɓeɗa anani naamni hannde no foti ndaw naam yo naamni goɗɗi sa naamnama e tan a darot ndongo anndude ko kaalata enon mbatta ma mbeema ma jiileɗa ye tan naamni tan ɗi ngala fayida hay batte tan naamni ne ngara tan sa heeɗi he naamne goɗɗe fayida fof ala heen nafa ala heen nafata naamniiɗo o nafata haa jooni haa jooni jaabiiɗo o nani ko yimɓe kaani naamnaade ko naamnataako ko en ngannda banngal masalaaji men diine wiya ko fasalu ahla zicre in kuntum la taalamun tawi on ngannda woɓɓe goo namta ko nganndi ko njiɗi ko yaade kadi naamno ɗum ceerno ɓe naamno to ɓe naamno ga oɗo ko niiwi oɗo ko kaawi han kadi felɓondirde tan yimɓe ɗum tan woni haaju maɓɓe anani tawi aɗa anndi huunde déjà ko naamnotoɗa ɗum ɗum kay koye puuyndam jeya walla kaaƴe aɗa anndi huunde déjà ko naamnotoɗa ɗum sona haa haala heewa tan fa ida saalta o ajabaka bima fihi kifaya lak so neɗɗo sa naamnima naamnal ma ceerno jaabima gasi anani kono jiɗa koɓe taƴa haala ka nani jiɗa ko ngannduɗa wona toon yiɗi jaabol ngol yaara ma abbine ga ma yaare ga wona jaabotoɓe naamɓe ɓe ena paama sa weddima naamnal ma tan ɓe nganndi aan to jiɗɗa naamnal ngal hucci to jiɗɗa huccato de tawi wona goonga huccintaake toon nani ceerno wiya ko yo haal goonga tan anani goonga kaala ko naamnoɗa tawa aɗa anndi kadi kaaɗa nani nela allah hoore mum naamnama geeɗe o annda o wi mi annda hersinaaki bonaani heewi ko jaabi annabijo mi anndana haa wahyu arande o habara goonga mo tundata so ñemtini oɗo cuɓaaɗo a weemata woto urñotan sabu haa wiya maha o majjata ayi hannde gonnam ko naamni tan naamni tan daful agli o suh so nanni naamni ɗi hannde ɓeeɗo kam ala ko mani hulɓini haa maɗ neɗɗo kay mataw maɗani ko puɗɗiɗa kam haade ma naamnaade kono diine ma fof tuggi tan alif tan haa ngannduɗa a a z fof ko naamni tan ala dañi kay ko jannguɗa heen ƴettu deftere njaha janngoya janga defte di tati nay hankadi ganda on sa sa namni ma dañ ka ko fuddi da kono ana fudda ga hay batta dan soyta wana don kay fuddorte annabi sallama halu inma ahlaka man kana qablakum kasratu masaili wi ala fugo halki idi bo mambe sona hewde namni tan namni tan namni tan jamma nyala musuba kay ki hele banno waqtilafum ala anbiya im kadi lutundirde be annababe allah nelado allah wi ko niwi be talo ha heddo kambe be jidi o goddum annabi wi kullu bid'atin dalala mi dum don woto hale ko gabol nyana fugo duga wobbe biya ma dirtina odo a odo hadith selludo jumraru innal ladina farraqu dinahum hukanu shi'an lasta minhum fi shay kala akube dina ma an muhammadu cerindi chaaki mbadi dina mun en bangi mbadi pelle pelle hay huuda jiidaane mabbe hay batte ala hakuna mun lasu mishi inna ma amru lasu ma kafal nani dum do fo be jabata kambe ko be jidi tan ko wi'e a ha bidadi do kay o do kay ni do kay na natir do ala fu do natir ta kullu bid'atin dalal ala gasi gona alla wi non ko hali ko ummata ko sa wadi hen gabo ala do jiido a durmitima do a fafima do a fettima do a kallima do de mere kullu bid'atin dalala ko jogida ko an hore ma de yana ko dum bida ne alla meeda welna di dum do jogaki de do hunde rewiran ni alla o wadani tugi periyo tallaki to lukaani to ngakaani ga ottaani ga dum non kullu bid'atin dalala khalas kono ala be jiida hankadi ko namni hankadi be gadda gabo ala hankadi in dum do ne kay ko bida jubudi masa jubudu surundi kay ko jam ko bida tapiji di kay ko bida montoruji di kay ko bida ndo ko bida mad no ko dewal alla madam batte monto meedi hadde men juldi wala ganda tas nan nyano fosu ganda wax sey men dalla de ndaram to dal den eden dema do ko do chasi men hego yan julata ko yibinde halata kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala fuk yidlutu dirde e annababe alla be yo alla faabu men ya sandarti go nam sa jeewi defte hanki serambe hanki be sanga yonta imam malik en ganduda jangude do almakoni ko hunde tinde telma almube ne kewi kon yimbe hebe go nam ji nangude gandal ko juude makko ko almami kolaado ko almami mu yimbe teddini ay sa teddini alla alla teddinti imam malik kanko woni almami kono lambe be ciusam wonno kala nodo gonga la ya khafu law matalai anani hay goto mabbe susano mo kanko be gandi gonga o gonga alla o hala o wondaka hay goto daminaake hay goto wondaka dina alla ko alla jangini mo ko dum wata e bowal kono hankari so wonti dina kay wadi se ko julorgal e nyamirgal eden keppo ko neddo mubbata gite hankata ngaddi deftere man hankari den banna mo fida silke o do kobbata ko dum do yobete jara kodde hankari jara atiyuje tufa meje hankari ngadda ngadda jakka tew dokkane hay ganda ko lomtirte ko no lomto hankari nangas dum do ko jangdi hay sa da duono maydo ma mari sa du'i ma to gonda to mate sa du'i ma yimbe tinani mari na haddum jabe ya ko yendo ano maabe min waktu fo e leer fo dum do yettima kadi wadde dum yangi kadi hirsude en gelori kadi addu tafiji wadde cura wiji bangeji fo e parlaaji anani yo ibnul qasim law ari gonno mi di jangude imam malik kono tay ko palas ala yo ne arata ni kanko ibnul qasim ummaade ni leedi mabbe no way woddude leedi misra o sa koyde yarate haw yotti ha joni madina daw yidde gandal daw teddinde gandal gonda mo ari kado tay ganda palas na tiidi de gonam daw yaltata galle mabbe jom suudu makko non cewi anani kanko yo suudata on de ko jawoti imam malik eno naari sa dum ni il foka yo yaho jangu juude on o yukuntu ati kullu yawmin al imam malik alayhi rahmatullah fi zulmati al-layl dew tay palas ala fo surni juude koyde hore fo tay palas ala fo non na jangirte do al imam malik o yo darsano koy lawol imam malik jammas al imam malik ummino ma jammas yaltina ya jama kanko ko do no arata wada profite o namno on hadiseji didi tas al imam malik labirid anani fa as'aluhu am mas'alatayn aw thalathin aw arba aw arba hadithaji didi tasnaj anani wa kuntu ajidu minhu fi dhalika alwaqt shiran wa yunsata almamalik najigi softend ko heddi waqtuji keddidi fokam ala fono wadas ala fono hibista on woy sona fajiris on ummima jatan be do mada profite be joji o andi ko addi dum ko wa kuntu astaghilu dhalika alinshirafati o yomande on sa almamalik najigi kuras o aray mun so yalti ina yalta gorana mo yina do jabbo dum on namno on hadiseji ite jaho jamaka ande ala ta anani o yi ganda fa jitu ya man fata wastatu ja kango no battu pour odo odo odo occasion daddemo wana ndeno aranno law galle alma malik gile yaltani o nyano gotolo ari o wi gile ganda alma malik yaltani fata wastatu marratan utbata dari atana afli don leli tan tara bafal al imam malik tan leli sira daman galle don de ka doydi peri mom o fa galabatni ayna fa nimt o yo kharaja al imam malik ila al masjid wala ma ashur al imam malik yalti utinan ko nam darsu firdi hande kay af habbi hanke ko dum metanno al be darto be gandu nyande fabbi nyande wawani nyande darsu dum gonnam suno eske hande dum na woti yalla faabo ko قال فخرجت جارية سوي المام مالك جوغنا كورغيل باليل يالتي ويرتي ونو نوم ليلي اونا اندي نون كالاندي المام مالك يالتو نو ايوا اران اونام نو دوم غو نام كو جانغاتا كو نا المام مالك يالتو نو ياتان غومي دو هالي دي مونن هباني تا هبد درس تاو اينا جودي اندر دو الله جون وادا بروفيتي سو المام يالتي نا جانغو كو دون هبوتو المام مالك كو نين مون نونو داني هي كوردو استكاني موي فرك داتني برجلها o yonare fertimo yi imam yalti hande ga fabbi innal imam qad kharaja al masjid laysa yaghfalu imam wanano badani o yi imam imami wana mughaffal no ba kama taghfal anta garani ran darta gandal adi di hebde gandal kono do ngol wawi neddo fo goranna o yi nyana mum dum meedi wadde nane o yi kordo wi mum mido wondi imam malik na fo duubi chapande ami gondi do o wi an o yi imam malik sa yi tan no riwta alla jammani wi cikkatani mato waltan ko julde ha witi anani imam malik kanyum daanaaki walta ko julde walta ko jangude on saa kadi ko wiita ampulaaji ngala ko jemgol be kubbata be jogi ko lampaaji fitirlaaji dum do fon ganda way tiddi ni kono alma malik nani kanyum yi anara daani do ibnu alqasim wi gona fa anaqtu bi malik wi damal malik do ko dono janga don wadi porfoti hono fo duubi 17 sana duubi 17 ibnu alqasim don wadi damal galle alma malik do أطلب العلم قال لهم دارت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هبايمو وي والله ما بعت فيها ولا شريت ويون ساو يان هاي بات وسودان هاي هون وانا نجلاغ دارت دي غاندالتا وانما اطلب العلم غنم كو هنداني تشغال مون غنم هبي جودا دي در بلاص هانكا دو واتي حوتي دي امام مالك هانكا فاتا فاسي هانكا دو بويدو نو اندي الما مالك اندي سوبي ياغال مكو ييدمو جانغ دي هانكا غنم ناتي هانكا دو بادي haw jay alumbe alma malik budbe forde ha watti rokkude darsuji ko wi ha nyande gotol tan iz aqbal hujjaju misr o witan sa yimbe ngi misr ngari hijjo to jeyato fa iza shabun mulastam witan o yi hen sagar goto na filki dakhala alina nati kan jonde alma malik dona na salmin ona namnade wonko ari namnade so dum hay nade don weban o ya fikum ibnul qasim sagat o wi en eske biyete ibnul qasim ko do woni kam non do be cakkiti nan dem ko garno do jangu tan fa ushira ilay o tan yibbe be njofi fewde makko mbi ko wada woni ibnul qasim o wi fa aqbala ali tan sugo ali makko ko nan sagato tan yuqabbilu aynay wa nabu chaade mo ngade juude makko o wi go nan o hebe on hendu welndu an kam holi an o wi de ko bingil makko ngil accino e redu ngil o ida ho ibn alladhi zahabtu huwa fi batni ummi qad asbaha shaban ya ko wonde won do sagata ko nam ya duubi 17 fa ya lillahi kono be do jinno jangde hanki tara ko kulla shay'in hunde fo be gacci be dokki gandal hunde fo enen hande yimbe gacci nangi hunde fo ko wana gandal yaran halde hal ibnul qasim no la ganda sha'aba da shaybani en be abu yudar asus halde inde mabbe hande to jangde woni be do no be jangiri ni e ko be gandi ko e ko be bindi ko e ko be gacci do ko be kebani windudi be mayi be jaadi an ko anani kuy kanko duubi 17 ni ay beedon dukki gandal hunde fo be gacci hunde fo batte gandal gacci rewbe mun en gacci suka mun en gacci galleji mun wa'adu al-ilma kull shay ay fa fataha Allahu alayhim alla uditani be gande wadde sen ji defte mabbe de tan en kawir honne do andirta dum do bo yaran bukhari en ha jon defter mun ci kara gono wurno wonde yimbe watta nyalawma der aduna nanani sahihul bukhari رواه البخاري رواه مسلم رواه مالك في الموطأ رواه احمد رواه الترمذي رواه ابن ماجه رواه نين فو انان سيرم غاندال غاندال بن غاتشي دو كالا بيدون نيفا غال دو غاندال كو ان نيفات هاند وبي غاري مبي كو ان ديكونديراي البخاري اندي مسلم وي غيتا نان ودو اني ورا دون مرما انون كو باودا تو جانغودا امام بخاري اندار كارتي جياتو ريو دو دار اندو بي سيرني مومو غاندال ماكو غال غال دو غاندال dum do wana ganda dum do gandal tigi gondo dum do wana wana tappale dum do wana nambar dum do wana boku burwina tan ala dum do ko fiya daade tigi ha diggi nani to re senji mu alla fatuji mabbe senji gande mabbe de no be jangirno ne be tampirno ni e wata nan hulan ko dan nan hulan ya bukhari o do gonnam kanko o ibnu kasir na hala laqad kana al bukhari yastaqidu fi al layli al wahida min nawmi wi bukhari ummatu rakke lab di tesnay ju wala ummar wi lamp mako suñi fi djumul mako do hu bakati anani imam bi hakke alwa lim dakke lab sappo no gazer jamma got imam shafi rahmatullahi alayh anani kambe be do sa halna man be jangirni alano allu aji ye gelodi ko dum rendi nano defte mako ko nano windanno kambe ci kebe ko wiyete gor ko wiyete ganda bukhari be meedi hatta demo de ko chumcho alay takker anani sa kambe wondunobe albu be ganda yi ballodir ciorani mo ciumi wutti kam dañino boori no yaltir dañu ko boorni o yalti Allahu akbar yaran be do ganda abu yusuf shaybani almudu ganda abi hanifa do do rahmatullah anani beedo gonnam sa halna be no baano timmaade no be jangiri ni walla defte mabbe de ni sa yiide tan nawta Allah hon neddo fewniri dum do surtout on sa anani ko wiyete masengaaji ngala mudo fo ganda ko ko windirte kayitaaji na tiide ha ma e ngala minna no ganda ko ganda guri tawdi nyo am kadi wito guri nyobbaadi e tawdi kusaadi e ya khadibal aliya inna sadaqaha sa'bun ko wiyete gandal ko ndarto wonde teddunde tengi gandal weebani de non tawi an jungel ma biida ko rabbida wawa diwada wawa ha joni ganduda ti sipiro anda wawata jangde anane kanko munziri o do wi gonna mo hala goto al makko duubi sappo e didi o wi bay sifa ko bay si ma qumtu fi sa'atin min la wa sirajuhu muta o wi duubi sappo e didi minan koddi nokku goto meeda ummaade sonam yaa lampa makko wala jungol makko no hubbi imma yaktubu aw yusallima o mo winda wala mo juula nani dum do ko gede kewde gando goto yugo ha andalusi gore nam ari ndew yotti gore nam o tay imam ahmad ko wada kaso ko hada janginde anani jondew yide imam ahmad ala fo fere no mo jangira aw sona to do hore makko jelatodo ni gon wayno jelato ni so ari damal gal imam ganda o yelo salma mi yalti nga jangina mo hadisee di ter on sa alma mo da sa resident surveiller hada jangin be almen fo be ji imam ahmad en imam malik en imam al bukhari en be don ji ke de ke ko wodi kala ko jiida hande wono mun wadi no ko ganda ko wadi hanki en nyaagi jom radio Allah ren andu men ko en jangino amen daftar Allah Allah wi annabi ji ya Allah nafir men ko ganduda ni heewi famdu yalla wada men hem bark rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا عسنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين